ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन को जरा डलने दे तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन को जरा ढलने दे यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फेरे समझू मैं तेरी राधे जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे सुन जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन ओ जाने मन तेरे दो चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन छेड़ेंगे कभी ना तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं ना कहीं बादल बरसेंगे छेड़ेंगे कभी ना तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं ना कहीं बादल ये बरसेंगे क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो